باز تقریر ابلیس تلبیس خود را. گفت هر مردی که باشد بدگمان، نشنود او راست را با صد نشان. هر درونی که خیال اندیش شد، چون دلیلاری خیالش بیش شد. چون سخن در وی رود علت شود، تیغ قاضی دزد را آلت شود. پس جواب او سکوت است و سکون، هست با ابله سخن گفتن جنون. تو ز من با حق چه نالی ای سلیم، تو بنال از شر آن نفس لئیم. تو خوری حلوا تو را دنبل شود، تب بگیرد طبع تو مختل شود. بی گنه لعنت کنی ابلیس را، چون نبینی از خودان تلبیس را. نیست از ابلیس، از توست ای قوی، که چروبه سوی دنبه می دوی. چون که در سبزه ببینی دنبه را، دام باشد این، ندانی تو چرا. زان ندانی که ز دانش دور کرد، میل دنبه چشم و عقلت کور کرد. حب کل اشیاء یؤمی که یسم، نفس کل سودا جنت لا تختسم. تو گنه بر من منه کجمج مبین، من ز بد بیزارم و از هرس و کین. من بدی کردم پشیمانم هنوز، انتظارم تا شبم آید به روز. متهم گشتم میان خلق من، فعل خود بر من نهد هر مرد و زن. گرگ بیچاره اگرچه گرسنه است، متهم باشد که او در تنتنه است. از ضعیفی چون نتاند راه رفت، خر گوید تخمه است از لوت زر.